la Sala Polivalentă. Sunt Cornel Ilie și aștept povestea ta fantastică pe www.vanc.ro. Susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine ai revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! La Caracal, polițiștii merg acum din casă în casă. Au primit un pont, potrivit căruia Alexandra, fata pe care Gheorghe Dinca a declarat anchetatorilor că ar fi ucis-o, ar fi în viață. M-au rugat, dacă sunt de acord, să le deschid, să se uite puțin până în căpere, până în spate acolo. Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu Alexandrei Măceșanu, sunt consiliați psihologic. Sunt foarte mulți tineri, colegi de Alexandrei, oameni din sat care caută răspunsuri și răspunsurile nu le putem primi decât de la specialiști. Pilele, infractorii și semi-analfabeții puși de baronii din partide la conducerea inspectoratelor județene de poliție, cu toții vor fi controlați, așa spune ministrul interimar de interne. O analiză în fiecare județ, în fiecare inspectorat al poliției, un minister în care oamenii trebuie să-și recapete încrederea. Culmea tupeului, cel demis de la șefia poliției române după crimele de la Caracal o duce foarte rău, s-a întors ca șef peste poliția de frontieră. Un ultim omagiu pentru actrița Florina Cercel îi pot aduce spectatorii și prietenii mâine dimineață de la ora 10 la Teatrul Național București. Dacă publicul te acceptă, îți dăruiește atâta energie, nu întâmplător și nu zadarnic, mulți din înaintașii mei valoroși își doreau să sfârșească pe scenă. Iar noul Parlament de la Atena a votat ieri mai multe măsuri fiscale care să-i ajute pe cetățenii care se confruntă cu probleme în achitarea datoriilor. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. De la ora 15 și până la ora 23 va fi cod galben de ploi în zonele de munte, precum și în Crișana, Banat, jumătatea de nord a Munteniei și a Olteniei și în nordul Moldovei. Iar de la ora 23 și până mâine dimineață la ora 11 intră în vigoare un alt cod galben de ploi torențiale. Acesta vizează și mai multe județe din Crișana, Muntenia, Transilvania și zonele de munte. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 27 și 36 de grade. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. La Caracal, polițiștii au primit un pont, potrivit căruia Alexandra, fata pe care Gheorghe Dinca a declarat anchetatorilor că ar fi ucis-o, ar fi în viață și s-ar afla în podul unei case, nu departe de locuința suspectului. Repet, este doar un pont de care anchetatorii țin seama. Din acest motiv, oamenii legii merg acum din casă în casă pentru a verifica informația primită. Ne explică Elena Blănaru. Surse din cadrul anchetei susțin că mesajul pe care l-au primit polițiștii spune că Alexandra Măceșanu s-ar afla în podul unei case din vecinătatea locuinței lui Gheorghe Dinca și se află în pericol de a muri de foame și de sete. Sunt date și câteva detalii. În curtea casei s-ar afla o salcie pletoasă, iar în podul în care ar fi ținut Alexandra este mult fân. Îl ascultăm pe unul dintre vecinii lui Gheorghe Dinca. Încă locuința sa a fost verificată în urmă cu puțin timp de polițiști. M-au rugat, dacă sunt de acord, să le deschid, să se uite puțin până în căpere, până în spate acolo. Se putea intra de la vecin la dumneavoastră în pod sau în curte sau nu în casă? Nu intra la mine vecinul. Nu intra la mine, nu intram la el. Să înțelegă toată lumea treaba asta. Nu aveți relații? Nu aveam, nu suntem în relații bune. Noi eram în relații bune cu acesta. Deci asta e fața lui adevărată. Acum care e, acum că spune lumea că era bun, că nu era bun. Dar dumneavoastră știați fața lui adevărată și n-ați spus? Mă, cu știam. Era teamă când îl vedeți. Știați că... Nu-l vedeți. Că era frică. Nu. Ce știați? Nu mi-e frică. Ce știați? Că e un om violent. Polițiștii care verifică locuințele refuză să facă declarații presei. Gheorghe Dinca este cercetat de procurorii DIICOT pentru omor calificat, după ce a recunoscut că le-a omorât pe Alexandra și Luiza. Până acum însă, anchetatorii nu au găsit corpurile celor două fete. Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, după cum le declara anchetatorilor, vor fi consiliați psihologic. Primarul vrea să ia măsuri și pentru interzicerea taximetriei ilegale din zonă. De asemenea, ar dori să amenajeze în comună un loc dedicat Alexandrei. Află mai multe de la Liliana Nicolae. De la Dobroslovene la Caracal se plătește la ocazie 2 sau 3 lei de persoană, pentru cei 7 km și jumătate. Majoritatea localnicilor au făcut naveta cu taxiurile ilegale, chiar și primarul Gheorghe Tudorașcu. El se gândește acum să ia măsuri. O să fie permanent cineva acolo la ocazie, o să fotografieze și o să facem plângeri permanente la poliție, până doar la măsuri. Noi avem microbuzele trec, numai că vin la DN-ul, ieșim din curte, facem cu mâna la fiecare mașină. Așa am fost învățat și eu, am făcut naveta la liceul la Caracal. Bucureștiul. Oamenii din satul natal al Alexandrei Măceșanu sunt devastați de ce s-a întâmplat cu fata pe care o cunoșteau foarte bine. În fiecare zi, la Căminul Cultural, vin 2 sau 3 psihologi voluntari ca să-i ajute. Sunt foarte mulți tineri, colegi de Alexandrei, oameni din sat care caută răspunsuri și răspunsurile nu le putem primi decât de la specialiști. Primarul vrea să amenajeze un parc cu o statuie sau o fântână în memoria Alexandrei. Între timp, Gheorghe Dincă a fost dus astăzi la Spitalul Penitenciarului Jilava pentru o expertiză psihiatrică. Vom reveni la acest subiect. Pilele, infractorii și semi-analfabeții aflați acum la conducerea inspectoratelor județene de poliție, cu toții vor fi controlați. Șeful interimar al Ministerului de Interne, Mihai Fifor, a anunțat azi dimineață că va începe o analiză în toată țara. Ce nu spune Mihai Fifor? Faptul că în majoritatea județelor baronii PSD și-au numit la vârful poliților județene apropiați care îi protejează. Intrăm într-un amplu proces de analiză pe structurile Ministerului de Interne și nu mă refer doar la cele centrale, ci pe o analiză în fiecare județ, în fiecare inspectorat al poliției, un minister în care oamenii trebuie să-și recapete încrederea. Toleranța mea este zero în ceea ce privește modul în care înțeleg să-și facă datoria colegii noștri, că nimeni nu va fi iertat în momentul în care nu își îndeplinește îndatoririle de serviciu așa cum trebuie și cum ar fi trebuit să o facă. Deși interimar la Interne, Mihai Fifor anunță o reformă profundă. Nu vreau să induc ideea că se fac tăieri de capete sau cum am mai auzit, dar, repet, cu toată fermitatea, cei din Ministerul de Interne trebuie să-și facă datoria așa cum prevede legea, fără niciun fel de abatere de la lege, iar cei care nu înțeleg să facă lucrul acesta, cu siguranță trebuie să plece acasă. E nevoie ca oamenii să înțeleagă că așa nu se mai poate. Culmea tupeului, cel demis de la șefia poliției române după crimele de la Caracal o duce foarte rău. S-a întors ca șef peste poliția de frontieră. Așadar, demiterea aruncată în ochii românilor a fost doar o mutare pe o tablă de șah. Chestorul Ioan Buda a condus poliția de frontieră și în guvernările PSD și în timpul cabinetului Cioloș. Chestorul Ion Buda a fost numit la conducerea poliției române în decembrie anul trecut. Până atunci fusese împuternicit pe această funcție după ce Cătălin Ioniță, în prezent șef al Direcției Generale Anticorupție, ceruse să fie schimbat din motive personale. Numirea lui la conducerea poliției a fost criticată având în vedere că Ioan Buda, 54 de ani, nu este polițist de carieră. Între 2010 și 2015 a fost inspector al poliției de frontieră, apoi secretar de stat la Ministerul de Interne, revenind după câteva luni la poliția de frontieră. Numele său este legat de un scandal în 2017, când ministrul de atunci, Carmen Dan, a dispus o anchetă după ce în presă au apărut imagini în care șeful serviciului control din cadrul poliției de frontieră, Aurelian Miu, îngenunchează în fața unei mese la care stau mai mulți chestori din minister, printre care și Ioan Buda. În cel puțin 15 județe din țară, șefii inspectoratelor de poliție nu au pregătirea necesară pentru a ocupa aceste funcții, așa arată o statistică prezentată de USR, între șefii polițiilor județene, unii acuzați de agresiuni sexuale, abuz de minori și favorizarea inculpaților, dar și persoane demise pentru management defectuos și repuse în aceeași funcție. Cazul județului Cluj, da, vedem că Mircea Rus în 2017 a picat examenul pentru șef al IPJ Cluj cu nota 3. Dacă ai pile în sistem, a fost pus direct de către ministru. Și asta ca să nu mai spunem că este nașul unui faimos interlop din Cluj. Apoi, vedem la Argeș, de exemplu, faimosul caz Argeș, în care a fost pus o persoană care a fost, iarăși, deci n-a dat niciun examen, nimic, este pus direct de către ministru, care a fost asociat într-o firmă chiar cu Carmen Dan. L-am ascultat pe Claudiu Năsui, deputat USR. Comitetul interministerial privind modul în care funcționează serviciul 112 discută astăzi despre ce modificări pot fi făcute prin ordonanță de urgență, astfel încât erorile din cazul Caracal să nu mai apară. Între timp, cum vă spuneam mai devreme, suspectul din Caracal este dus astăzi la Spitalul Penitenciarului Jilava. Cu amănunte, Andrei Paleu. Comitetul interministerial trebuie să găsească măsuri pentru o rapidă localizare a apelurilor inițiate către numărul unic de urgență. În urmă cu câteva zile, șeful acestei structuri, Raed Arafat, spunea că se impune o pregătire specială a operatorilor de la 112, mai ales în cazurile de răpiri. Îmbunătățirea procedurilor de gestionare a apelurilor pentru situații de urgență deosebite, care sunt mai rare și care trebuie mare atenție pentru ele. Dacă sună o persoană răpită la telefon, care trebuie să fie procedura de preluare a apelului? Aici trebuie lucrat pe îmbunătățirea acestor proceduri și dezvoltarea unui program de pregătire a dispecerilor. Pe acest fond, directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Brăila a declarat pentru ziarul Adevărul că dispecerii de la 112 comit frecvent gafe grave care le pun viețile pacienților în pericol. Potrivit lui Florin Ștefan, s-a ajuns la deprofesionalizarea sistemului din cauza angajărilor numeroase făcute pe pile. Protest pentru desființarea secției speciale a magistraților. Manifestația a fost programată astăzi de la 12:30 în fața Ministerului Justiției la apelul organizației neguvernamentale de CLIC. Motivul invocat, secția specială n-ar fi realizat o anchetă corectă în cazul procurorilor și judecătorilor care s-au ocupat de crimele de la Caracal. Laura Dori. Inițiatorii protestului acuză secția specială de anchetare a magistraților pentru că ar fi fost ineficientă în cazul uciderii Alexandrei. Organizația mai spune și că magistrații și-au luat liber la sfârșit de săptămână, deși în situații de urgență anchetatorii ar trebui să-și facă datoria și în zilele libere. Protestatarii își vor exprima nemulțumirile în fața Ministerului Justiției și îi vor cere personal ministrului Ana Birceal desființarea secției speciale. Există chiar și o petiție pe care reprezentanții organizației non-guvernamentale de CLIC o vor înmâna Anei Birceal. Ea va avea la dispoziție o lună de zile pentru a găsi o soluție de a desființa secția specială pentru ca magistrații să fie anchetați de o instituție responsabilă, mai spun organizatorii. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un ultim omagiu pentru actrița Florina Cercel îi pot aduce spectatorii și prietenii mâine dimineață de la ora 10 la Teatrul Național București. Actrița, care suferea de mai mulți ani de cancer pulmonar, s-a strins ieri dimineață în locuința sa din capitală. Va fi înmormântată mâine la ora 13 în cimitirul Belu. Mihai Bucureșteanu. Trupul neînsuflețit al actriței va fi depus joi la ora 10 în foaierul sălii mare a Teatrului Național București pentru un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc 3 ore mai târziu pe Alea Artiștilor din cimitirul Belu. Dacă publicul te acceptă, îți dăruiește atâta energie, nu întâmplător și nu zadarnic, mulți din înaintașii mei valoroși își doreau să sfârșească pe scenă. A jucat peste 100 de roluri în cei 50 de ani de carieră. În 1990 a primit Premiul Uniter pentru cea mai bună interpretare feminină. În 2002 a fost decorată cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, iar în urmă cu 3 ani Florina Cercel a primit o stea pe Alea Celebrităților din București. Fiecare lucru, oricât de minunat e, are și un final. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mergem acum în Grecia. Noul parlament de la Atena a votat ieri mai multe măsuri fiscale care să ajute pe cetățenii care se confruntă cu probleme în achitarea datoriilor. Aceste propuneri au fost susținute de noul prim-ministru, Kyriakos Mitsotakis, cu amănunte Iulia Verbancu. Potrivit noilor măsuri, grecii care au datorii la stat și la fondurile de pensii pot plăti sumele datorate în 120 de rate lunare. Mai mult, impozitele pe proprietate vor fi reduse în medie cu 22%. Să vini tolmira kinitra gia paragogike se pemisi. Alte măsuri vor fi aprobate de Parlament săptămâna viitoare. Printre ele, cei care câștigă până la 10.000 de euro pe an vor beneficia de reduceri fiscale de la 22% la 9%. Grecia a trecut prin mai mulți ani de austeritate din cauza reformelor pe care guvernul elen a fost nevoit să le implementeze în schimbul planului de salvare internațional. Astfel, alegerile de la începutul lunii au reflectat nemulțumirea populației față de premierul de atunci, Alexis Tsipras. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciure. Bun găsit! Dan Petrescu crede că CFR Cluj poate ajunge în grupele Champions League. Tehnicianul se declară mulțumit de evoluția echipei în primele două tururi preliminare. După dubla cu Astana câștigată cu 4-1 la general, campioana României a trecut și de Maccabi Tel Aviv. A fost 2-2 în returul jucat aseară în Israel, după ce în prima manșă ardelenii s-au impus cu 1-0. Pentru CFR urmează confruntarea cu Celtic Glasgow, care în turul 2 a spulberat-o pe nome Kalju din Estonia, 7-0 la general. Meciul tur împotriva scoțienilor se joacă săptămâna viitoare la Cluj, iar returul este programat la 13 sau 14 august. FC Viitorul confirmă interesul lui Standard Liege pentru Denis Drăguș. Directorul sportiv al clubului constanțean, Cristian Bivolaru, a spus la Digisport că oferta belgienilor este interesantă, iar negocierile sunt avansate. Amintim, presa din Belgia susține că Standard oferă 2 milioane de euro în schimbul atacantului de 20 de ani, plus un procent dintr-un viitor transfer. Simona Halep s-ar putea duela la Cincinnati cu Maria Sharapova sau Venus Williams. Cele două jucătoare au primit wildcard-uri la competiția de categorie Premier 5, programată în perioada 12-18 august. Sharapova a jucat sezonul acesta doar 5 meciuri și a ajuns pe locul 82 mondial, care nu-i permite accederea directă în turneul pe care l-a câștigat în 2011. În vârstă de 39 de ani, Venus este la al 25-lea sezon în circuitul profesionist și se află pe poziția 50 în clasamentul WTA. Înainte de Cincinnati, Simona Halep va merge săptămâna viitoare la Toronto pentru Rogers Cup. 13 și aproape 15 minute. Jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. Suntem în Europa Express alături de Petru Stratulat. Mulțumesc foarte mult, Iorgu. Ultima oră din Europa Express de astăzi. Cine m-a făcut?